ez a perc, hogy mindenki rajtunk mosolyog, ellenség, barát, a rokonok csak bámulnak rám. Ez az út, hogy minden együtt legyen, a te új, s az én rég magányos nevem. Ezután már a szállod a portán kiderül, hogy enyém vagy nem vagy már egyedül, s tám másképp néznek rám. Ezután, ha minden csak félig sikerül, te is hibás vagy nem csak én egyedül, már nem szólhatsz rám. Maradok, hol eddig voltunk, s leszünk. Csak a világ az táncolt egy kört nekünk. Ezután, ha bárhol is gábán ébredek, már tudom miért vagy én miért leszek mindig jó hozzád. Nagy az út, és abba még minden belefér, hát szaladjunk együtt a holnapért, vigyázok majd rám. És ezt most kell eldöntenem, te kellsz, hogy a végtelen, hogy együtt mind a kettőt elnyerem. Nekem most kell eldöntenem, te kell lesz, hogy a végtelen, vagy együtt mind a kettőt elnyerem. Ne ígérj, és én sem súgok neked szavakat, ami szép, de mégsem hiszel. Amikor a szemedbe nézek, kiderül, hogy ki az, ki marad, ki menekül, s ki tartozik hozzám. Mert ha a lét egy kalitkába beszorul, te fizetsz, és én is, te cudarul.